wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek 25 marca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie oświadczenia po rozmowach USA-Rosja, bo nie ma konkretów, mówi rzecznik Kremla. Kolejne podejrzenie błonicy, tym razem w Olsztynie. Bezrobocie w lutym bez zmian 5,4%. Rzecznik Kremla poinformował, że rozmowy z USA będą kontynuowane, ale na razie nie ma żadnych konkretów. Wcześniej media informowały, że dziś miało pojawić się wspólne oświadczenie USA i Rosji dotyczące negocjacji w Rijadzie. Jak przekazał jednak Dmitrij Pieskow, oświadczenia ostatecznie dziś nie będzie. Rozmowy pomiędzy USA a Rosją miały miejsce wczoraj, trwały około 12 godzin. Dziś rosyjska delegacja opuściła Rijad, na miejscu pozostali natomiast Ukraińcy, którzy kontynuują rozmowy z Amerykanami. W olsztyńskim szpitalu wojewódzkim leży pacjent z podejrzeniem błonicy. Informacja o tym została zamieszczona w mediach społecznościowych przez wojewódzką stację sanepidu w Olsztynie, co potwierdza Szymon Tarasiewicz, rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego. W trakcie badań laboratoryjnych w krwi pacjenta wykryto obecność maczugowca błonicy. Państwowy Zakład Higieny w ciągu najbliższych 24 godzin określi, czy bakteria wytwarza toksynę błoniczą, co będzie kluczowe dla dalszego leczenia i działań profilaktycznych. Do tej pory szczepieniu profilaktycznemu poddano około 50 osób z personelu medycznego, które miały kontakt, wykonywały czynności medyczne przy chorym. Według dotychczasowych ustaleń sanepidu mężczyzna hospitalizowany w Olsztynie nie miał kontaktu z pacjentami z Wrocławia. Tam błonicę przywiózł z Afryki niezaszczepiony obowiązkową szczepionką 6-latek. A z powodu rosnącej liczby nieszczepionych dzieci sanepid zapowiada kontrolę. Mają rozpocząć się już w kwietniu, informuje rzeczniczka podlaskiego sanepidu Ewa Tokajuk. Te kontrole przede wszystkim będą polegały na sprawdzaniu kart szczepień. Każde miejsce, w którym są wykonywane szczepienia, musi prowadzić rejestr i wszystkie te rejestry będą podlegały kontroli. Kara za brak szczepień może wynieść 10 tysięcy złotych, może zostać nałożona wielokrotnie i maksymalnie wynieść 50 tysięcy złotych. W praktyce rodzice dostają jednak mniejsze grzywny, zazwyczaj w wysokości 500 do 1500 złotych. Do egzekwowania tych kar bardzo często nie dochodzi i to ma się zmienić. Nie potwierdziły się obawy o wzrost bezrobocia w lutym. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że na koniec ubiegłego miesiąca bezrobocie w Polsce wyniosło 5,4%, czyli tyle, ile w styczniu. Ekonomista Banku Pekao S.A. Sebastian Roy spodziewa się, że przez kilka miesięcy bezrobocie utrzyma się na poziomie zbliżonym do obecnego. Druga połowa roku z kolei powinna przynieść już pewne ożywienie, no po pierwsze za sprawą przyspieszenia wzrostu gospodarczego i nakładom inwestycyjnym. Po drugie, wszystkie znaki i sygnały dobiegające z Rady Polityki Pieniężnej wskazują na plany obniżenia stóp procentowych w drugiej połowie roku. No i w związku z tym to oczywiście też gospodarce pomoże, powinniśmy zobaczyć zwiększony popyt na pracę. No a co za tym idzie, zmniejszenie skali bezrobocia. W tegorocznym budżecie zapisano, że bezrobocie na koniec roku wyniesie 4,9%. Jazda po chodniku we dwie osoby przez przejścia dla pieszych lub pod wpływem alkoholu to wykroczenia najczęściej popełniane przez użytkowników hulajnóg elektrycznych w Pradze. Skupiła się na nich tamtejsza Straż Miejska. Turysta jadący na hulajnodze z dzieckiem, w dodatku bez kasku. Albo dostawca jedzenia przecinający skwer, na którym mogą być tylko piesi. To nieodosobnione przypadki. W ramach czterodniowej akcji prascy strażnicy miejscy odnotowali prawie 700 wykroczeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z hulajnóg elektrycznych. Wystawili ponad 260 mandatów, a 37 spraw skierowali do dalszego postępowania administracyjnego. Władze czeskie w stolicy zapowiedziały działania, które mają uświadamiać użytkownikom hulajnóg przepisy obowiązujące ich jako uczestników ruchu. Mieszkańcy miasta regularnie skarżą się na niebezpieczną jazdę i niewłaściwe parkowanie współdzielonych urządzeń. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Klimat. Do 14 trwają tak zwane zielone godziny. W tym czasie wręcz zalecane jest korzystanie z urządzeń energochłonnych. Obecnie z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca, jest produkowane prawie 43% energii. Trwa susza hydrologiczna w zlewniach rzek na Warmii i Mazurach oraz na Kujawach. W lasach na większości terenu Polski pojawiło się już zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne, tylko na południu będzie się chmurzyć i tam może przelotnie padać deszcz, wysoko w Tatrach opady śniegu i możliwe burze. Najcieplej na zachodzie 15 stopni, w centrum 14, a na Podhalu i nad samym morzem 10. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Telewizor Sharp 70 cali. QLED. Google TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jednodniowe oferty aż 50% taniej z Kaufland Card. W poniedziałek mięso mielone z nogi z kurczaka 400 gramów 4,74. We wtorek jogurt pitny Danone Activia 2,34. A w środę cukier biały kilogram złoty 29. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Jak wiosna, to czas zwęszyć coś dobrego na Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór produktów dla zwierząt, w tym karmy i akcesoria z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Tylko do końca marca w MediaMarkt. Kup wybrane telewizory lub sprzęt audio i zgarnij kupon My MediaMarkt 50 zł za każde wydane 500 zł. Zrealizuj go na kolejne zakupy od 10 do 30 kwietnia, kupując minimum 2 produkty poza marką Apple. Więcej szczegółów o akcji znajdziesz w regulaminie w sklepach, w aplikacji i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Piotr Basiera, Krzysztof Sagan, Tomasz Żonda. Razem będziemy do godziny 13 do 13 Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. Ale zaczniemy od... no właśnie... Po cichutku, po wielkie bo cichu, na ulicach Cichosza, na chodnikach Cichosza, nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza, ale jest nowy Grzegorz Turnał. A właściwie aż dwa nagrania Grzegorza Turnała, które pojawiły się z nienacka, po długiej ciszy, długiej przerwie. I teraz już są dwa z nich. Jedno z nich to paskudna piosenka, drugie utrata z duszą na listek. To piosenka, w której Turnałowi towarzyszy Dorota Miśkiewicz. I dziś mamy dla Państwa ten właśnie utwór premierowo w Trójce. Nigdy nie nasyceni jeszcze, nie rozumieni. rozłączeni sobie, jak usta i powietrze. Tak mało, a tak wiele, tak znikąd, a tak wszędzie. Lepiej ciebie widzę i coraz ciebie więcej. Utrata z duszą na listek. Grzegorz Turnał i Dorota Miśkiewicz. Nowe nagrania Grzegorza Turnała są z nami od wczoraj, od późnego wieczoru właściwie. 227-3-KKF-MAŁPA-POLSKI-RADIO.PL. Co pojawi się dalej, to już od Państwa zależy. Czekamy na propozycje. Pierwsza z nich telefoniczna. Dzień dobry, mówi Robert. Chciałbym zamówić piosenkę Ozzy Osbourne'a I Just Want You dla Magdy z Gdańska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. There are no unbeatable odds. There are no believable gods. There are no unnameable names. Shall I say it again? Yeah. I just want you. I just want you. I just want you. Ozzy Osbourne w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 Trójek UKF, małpopolskieradio.pl. Pan Broman pisał do nas, napisał do nas bardzo właściwie, jak to nazwać, apokaliptycznego maila, więc nie będę go cytował w tej chwili, bo to zbyt skomplikowane. Wystarczy, że przekażę pozdrowienia dla państwa i prośbę pana Romana o Perfect w piosence Niepokonani. Emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień. Gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal tak się powalić, czy się każdą chwilą bawić aż do końca, wierząc, że los innymi pisany jest. Płyniemy przez wielki Babilon. Niepokonani. Nim się ogień w nas wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy źle. Pokonanym. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Niepokonani, zespół Perfect w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Grupa Perfect wielokrotnie schodziła do sceny niepokonana i wracała na nią, by zejść znowu niepokonana. Ja pamiętam taki koncert z końcówki lat 80., kiedy po raz kolejny zespół powrócił. Wtedy zagrał koncert w Spodku w Katowicach, pojechałem tam. No i wrażenie było jak zwykle niesamowite. 227 Trójek UKF, małpopolskieradio.pl. No to może jeszcze jedna propozycja i też właściwie po trosze koncertowa. Ja dzwonię z Wałbrzycha, Jerzy. W związku, że zbliżają się koncerty zespołu Hooverphonic, chciałem prosić o piosenkę Mad About You. Bardzo ważną dla Piotra Barona, zaznaczam. About You, grupa Hooverphonic w Trójce w muzycznej poczcie UKF. UKF Małpa Polski Radio.pl 227 trójek, nasz telefon i mail ciągle działa i ciągle czekam na Państwa kolejne propozycje. Pani Kamila pisze, dzień dobry, mam wrażenie, że możemy się już na dobre pożegnać z zimą. Czy jest szansa na mój ulubiony utwór zespołu Micro Music pod tytułem Koniec Zimy, ale w wersji z dolnej półki. Dalej pani Kamila pisze, że pani Kamila w ogóle jest z Ratajowa pod Krakowem, pisze, że w audycji Ani Gacek w lutym 2019 roku usłyszała Micro Music po raz pierwszy i zakochała się w tej formacji. Do tej pory była na 21 koncertach tej grupy. Ostatni koncert, jaki zaliczyła, to był koncert w Warszawie w minioną niedzielę. Nawet zrobiła sobie przebieżkę pod gmach Trójki, ale wstydziła się wejść do środka. Dlaczego nie? Trzeba było zajrzeć. Może by ktoś się z panią również tu u nas serdecznie przywitał. 227 trójek, UKF Małpa Polski Radio.pl. To grajmy. Micro Music z dolnej półki. Koniec zimy. Thank you. śmiercią mi. Pani Kamili z Ratajowa pod Krakowem, mikromusic z dolnej półki i koniec zimy. Kiedy dzisiaj rano wyszedłem, spojrzałem na to, co dzieje się za oknem, przynajmniej w mojej okolicy, i byłem mocno zdziwiony, bo ta wiosna faktycznie chyba przychodzi, bo wszędzie były mgły. I ta widoczność była naprawdę mocno ograniczona. No ale to może dlatego, że ja ostatnio mieszkam stosunkowo blisko lotniska, tam zawsze jak mgły atakują Warszawę, to lotnisko jest pierwsze. Z tej strony Michał Erblok. Dzień dobry całej trójce i wszystkim słuchaczom. Dla słuchaczy, którzy w dniu dzisiejszym mają mniejszy bądź większy kłopot lub zmartwienie, chciałbym prosić o utwór Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Thank you.

jest 227 trójek. Jeśli Państwo o jakichś innych talentach chcieliby dzisiaj nam powiedzieć i posłuchać ich wraz z nami, serdecznie zapraszamy. Raz jeszcze numer telefonu 227 trójek, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Pani Maria pisze, że dawno nie było kin i piosenki Bad Shaped. Może dziś się uda. Shaped i grupa Kin w swoim wielkim przeboju. Swoją drogą, formacja ostatnio faktycznie zupełnie zapomniana. Kiedy pojawiła się na rynku, to było jak objawienie. Brzmienie, którego właściwie wszyscy, brzmienie, które znaliśmy, ale każdy uznał, że jest to coś, czego wcześniej nie słyszał. I tak po trosze było. 227 trójek. Dzień dobry. Nazywam się Natalia i chciałabym prosić o piosenkę Sweet Child of Mine. Pozdrawiam rodzinę Skorpionów też. Słynną. We'll be right back. Muzycznej poczcie UKF Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. 2273 UKF @polskieradio.pl. Pan Marcin prosi o nagranie Marty Wainwright. Pisze, że jej największy przebój jest troszkę niecenzuralny. To prawda jest, nawet bardzo. W związku z tym może coś innego w jej wykonaniu mamy w zanadrzu. Mamy na przykład utwór Don't Forget. Summer comes and rain falls away. The very next day it seems the snow comes to stay, and you too will go just like the dog days do. I'll put on my hat, my gloves, my scarf to keep the cold apart. But there are no hats, gloves, scarves for the heart. Just the cold wind that leaves its frosted mark. Don't forget that I will always. A reminder to help you pave your pathway. The fall it cools, and the winter it snows. Spring it rains, summer comes and you go. And in my silly mind, across town, don't even have a clue. All these images that in 10 years I'll run into you and fall right back inside of you. Track in an old

Chciałbym prosić o utwór, w którym zawsze pan Wojciech Mann kończy swoją piątkową audycję. Rakule albo Muryno. Fajnie by to było usłyszeć na pana Krajowej Kujecie. So, Dracula. Zapraszamy do reklamy. A co tam w Carrefourze? Mają tydzień rabatów. Na przykład wszystkie produkty marki Jan Niezbędny aż 40% taniej. Tak, aż 40% taniej. Oferta ważna do 29 marca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive z